Umum Nur talebelerine, Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. Aziz kardeşlerim, bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-i ilahiye göre sırf hizmet-i imani yapmaktır, vazife-i ilahiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Mesela kendimi misal alarak derim. Ben eskiden beri tahakküme ve terziyle karşı boyun eğmemişim. Hayatımda tahakkümü kaldırmadığım birçok hadiselerle sabit olmuş. Mesela Rusya'da kumandana ayağa kalkmamak. Divan-ı Harbi Örfi'de idam tehdidine karşı mahkemedeki paşaların suallerine 5 para ehemmiyet vermediğim gibi. 4 kumandanlara karşı bu tavrım tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Fakat bu 30 senedir müsbet hareket etmek, menfi hareket etmemek ve vazife-i ilahiye karışmamak hakikati için bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele ettim. Cercis aleyhisselam gibi ve Bedir-Uhud muharebelerinde çok cefa çekenler gibi sabır ve rıza ile karşıladım. Evet, mesela 81 hatasını mahkemede ispat ettiğim bir müddei umuminin yanlış iddiaları ile aleyhimizdeki kararına karşı beddua dahi etmedim. Çünkü asıl mesele bu zamanın cihadı manevisidir. Manevi tahribatına karşı set çekmektir. Bununla dahili asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Evet, mesleğimizde kuvvet var. Fakat bu kuvvet asayişi muhafaza etmek içindir. وَلَا تَزِرُ وَازِيرَةُ وِزْرَ اُخْرَى düsturuyla ki, bir cani yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk çocuğu mesul olamaz. İşte bunun içindir ki, bütün hayatımda, bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet, dahile karşı değil, ancak harici tecavüze karşı istimal edilebilir. Mezkür ayetin düsturu ile vazifemiz, dahildeki asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir. Onun içindir ki, alem-i İslam'da asayişi ihlal edici, dahili muharebat ancak 1000'de 1 olmuştur. O da aradaki bir içtihat farkından ileri gelmiştir. Ve cihad-ı maneviyenin en büyük şartı da vazife-i ilahiye karışmamaktır ki, bizim vazifemiz hizmettir, netice Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz vazifemizi yapmakta mecbur ve mükellefiz. Ben de Celaleddin-i Harzemşah gibi, benim vazifem hizmet-i imaniyedir. Muvaffak etmek veya etmemek, Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir, deyip ihlas ile hareket etmeyi Kur'an'dan ders almışım. Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Dahildeki hareket müsbet bir şekilde manevi ihlas sırrı ile hareket etmektir. Hariçteki cihat başka, dahildeki cihat başkadır. Şimdi milyonlar hakiki talebeleri Cenab-ı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket edeceğiz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad-ı maneviyedeki fark pek azimdir. Bir mesele daha var. O da çok ehemmiyetlidir. Hükmü Kur'an'a göre bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olarak hacat-ı zaruriye 4'ten 20'ye çıkmış. Tiryakilikle, görenekle ve itiyatla hacat-ı gayru zaruriye, hacat-ı zaruriye hükmüne geçmiş. Ahireti iman ettiği halde zaruret var diye ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve maişet derdi için dünyayı ahirete tercih ediyor. 40 sene evvel bir başkumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı kumandanları, hatta hocaları benim yanıma gönderdi. Onlar dediler, biz şimdi mecburuz. İnne'd-darurati tubihul mahzurat. kaidesiyle Avrupa'nın bazı usullerini, medeniyetin icaplarını taklide mecburuz dediler. Ben de dedim, çok aldanmışsınız. Zaruret, sui ihtiyardan gelse kat'iyen doğru değildir, haramı helal etmez. Sui ihtiyardan gelmezse, yani zaruret haram yoluyla olmamışsa zararı yok. Mesela bir adam sui ihtiyarıyla haram bir tarzda kendini sarhoş etse ve sarhoşluk da bir cinayet yapsa hüküm aleyhine cari olur. Mazur sayılmaz, ceza görür. Çünkü sui ihtiyarıyla bu zaruret meydana gelmiştir. Fakat bir meczup çocuk cezbe halinde birisini vursa mazurdur, ceza görmez. Çünkü ihtiyarı dahilinde değildir. İşte ben o kumandana ve hocalara dedim. Ekmek yemek, yaşamak gibi zaruri ihtiyaçlar haricinde başka hangi zaruret var? Sui ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüd eden hareketler haramı helal etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki olmuş ise mutlak zaruret olmadığı ve sui ihtiyardan geldiği için haramı helal etmeye sebep olamaz. Kanun-u beşeri de bu noktaları nazar almış ki, ihtiyar haricinde zarureti katiye ile sui ihtiyardan neşet eden hükümleri ayırmıştır. Kanun-u ilahide ise daha esaslı ve muhkem bir şekilde bu esaslar tefrik edilmiş. Bununla beraber, zamanın ilcaatı ile zaruretler ortalıkta zannederek, bazı hocaların bid'alara taraftarlığından dolayı onlara hücum etmeyiniz. Bilmeyerek zaruret var zannıyla hareket eden o biçarelere vurmayınız. Onun için kuvvetimizi dahilde sarf etmiyoruz. Biçare zaruret derecesine girmiş, bize muhalif olanlardan hoca da olsa onlara ilişmeyiniz. Ben tek başımla daha evvel aleyhimdeki o kadar muarızlara karşı dayandığım, zerre kadar fütur getirmediğim, o hizmet-i imaniyede muvaffak olduğum halde, şimdi milyonlar nur talebesi olduğu halde yine müsbet hareket etmekle onların bütün tahkiratlarına, zulümlerine tahammül ediyorum. Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakitte onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. Asayişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatler itibariyle bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz. Risale-i Nur'un neşri her tarafta kanaati tamme verdi ki, demokratlar dine taraftardırlar. Şimdi bir risaleye ilişmek, vatan millet maslahatına tamamen zıttır. Bir mahrem risale vardı ki, o mahrem risalenin neşrini men etmiştim. Öldükten sonra neşrolunsun demiştim. Sonra mahkemeler alıp okudular, tetkik ettiler, sonra beraat verdiler. Mahkeme-i temyiz o beraati tasdik etti. Ben de bunu dahilde asayişi temin için ve %95 masuma zarar gelmemesi için neşredenlere izin verdim. Sait meşveretle neşredebilir dedim. Üçüncü mesele, şimdi küfr-ü mutlak, öyle cehennemi manevi neşrine çalışıyor ki, kainatta hiçbir kafir ona yanaşmamak lazım geliyor. Kur'an'ın rahmeten lil alemin olduğunun bir sırrı budur ki, nasıl Müslümanlara rahmettir, ahirete iman, Allah'a iman ihtimalini vermesiyle de bütün dinsizlere ve bütün aleme ve nevi beşere rahmet olmasına bir nükte, bir işarettir ki, o manevi cehennemden dünyada da onları bir derece kurtarmış. Halbuki şimdi fen ve felsefenin dalalet kısmı, yani Kur'an'la barışmayan, yoldan çıkmış, Kur'an'a muhalefet eden kısmı, küfr-ü mutlakı komünistler tarzında neşre başladılar. Komünistik perdesinde anarşistliği netice verecek bir surette münafıklar, zındıklar vasıtasıyla ve bazı müfrit dinsiz siyasetçiler vasıtasıyla neşir ile aşılanmaya başlandığı için şimdiki hayat dinsiz olarak kabil değildir, yaşamaz. Dinsiz bir millet yaşamaz hükmü bu noktaya işarettir. Küfrü mutlak olduğu zaman hakikati halde yaşanmaz. Onun için Kur'an-ı Hakim, bu asırda bir mucize-i maneviyesi olarak Risale-i Nur şakirtlerine bu dersi vermiş ki, küfrü mutlaka anarşistliğe karşı set çeksin. Hem çekmiş. Evet, Çin'i, hem yarı Avrupa'yı ve Balkanları istila eden bu cereyana karşı bizi muhafaza eden Kur'an-ı Hakîm'in bu dersidir ki, o hücuma karşı set çekmiş, bu suretle o tehlikeye karşı çare bulmuştur. Demek bir Müslüman mümkün değil, başka bir dine girip ya Hristiyan ve Yahudi, hususan Bolşevik gibi olmak. Çünkü bir İsevi, Müslüman olsa İsa aleyhisselamı daha ziyade sever. Bir Musevi, Müslüman olsa Musa aleyhisselamı daha ziyade sever. Fakat bir Müslüman, Muhammed aleyhissalatu vesselamın zincirinden çıksa, dinini bıraksa, daha hiçbir dine girmez. Anarşist olur, ruhunda kemalata medar, hiçbir halet kalmaz. Vicdanı tefessüh eder, hayatı içtimaiyeye bir zehir olur. Onun için Cenab-ı Hakk'a şükür, Kur'an-ı Hakîm'in işarat-ı gaybiyesiyle, kahraman Türk ve Arap milletleri içinde, lisan-ı Türki ve Arabi ile bu asrı kurtaracak bir mucize-i Kur'aniyenin Risale-i Nur namıyla bir dersi intişara başlamış. Ve 16 sene evvel 600 bin adamın imanını kurtardığı gibi şimdi milyonlardan geçtiği sabit olmuş. Demek Risale-i Nur, beşeri anarşistlikten kurtarmaya bir vesile olduğu gibi, İslam'ın iki kahraman kardeşi olan Türk ve Arap'ı birleştirmeye, bu Kur'an'ın kanun esasilerini neşretmeye vesile olduğunu düşmanlar da tasdik ediyorlar. Madem bu zamanda küfr-ü mutlak Kur'an'a karşı çıkıyor. Küfr-ü mutlakta cehennemden ziyade dünyada da daha büyük bir cehennem var. Çünkü ölüm madem öldürülmüyor. Her gün beşerde 30 bin cenaze ölümün devamına şehadet ediyor. Bu ölüm küfr-ü mutlaka düşenlere yahut taraftar olanlara hem şahsın idamı ebedisi ve bütün geçmiş gelecek akrabalarının da idamı ebedisi olarak düşündüğü için cehennemden 10 defa daha fazla dehşetli cehennem azabı çeker. Demek o cehennem azabını küfr-ü mutlak da kalbinde duyuyor. Çünkü her bir insan akrabasının saadetiyle mesut, azabıyla muazzeb olduğu gibi Allah'ı inkar edenlerin itikatlarınca bütün o saadetleri mahvoluyor, yerine azaplar geliyor. İşte bu zamanda, bu dünyada, bu manevi cehennemi insanların kalbinden izale eden tek bir çaresi var. O da Kur'an-ı Hakîm'dir. Ve bu zamanın fehmine göre onun bir mucize-i manevisi olan Risale-i Nur eczalarıdır. Şimdi Allah'a şükrediyoruz ki, siyasi partiler içinde bir parti, bir parça bunu hissetti ki, o eserlerin neşrine mani olmadı. Hakaik-ı imaniyenin dünyada bir cennet-i maneviyeyi ehli imana kazandırdığını ispat eden Risale-i Nur'a mümanaat etmedi, neşrine müsaadekar davrandı, naşirlerine de tazyikattan vazgeçti. Kardeşlerim, hastalığım pek şiddetli. Belki pek yakında öleceğim veyahut bütün konuşmaktan bazen men olduğum gibi men edileceğim. Onun için benim nur ahiret kardeşlerim. Ehvenüşşer deyip bazı biçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfi hareket vazifemiz değil. Çünkü dahilde hareket menfice olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur'a zarar vermiyor, az müsaadekardır, ehvenüşşer olarak bakınız. Daha azamüşşerden kurtulmak için onlara zararınız dokunmasın, onlara faydanız dokunsun. Hem dahildeki cihad-ı manevi, manevi tahribata karşı çalışmaktır ki maddi değil, manevi hizmetler lazımdır. Onun için ehli siyasete karışmadığımız gibi, ehli siyasette bizimle meşgul olmaya hiçbir hakları yok. Mesela bir parti bana binler vecihle sıkıntı verdiği halde, hatta 30 senede hapisler de, tazyikler de olduğu halde hakkımı helal ettim. Ve azaplarına mukabil o biçarelerin %95'ini tezif ve itirazlara, zulümlere maruz kalmaktan kurtulmaya vesile oldum ki, وَلَا تَزُرُ وَازِيرَةُ وِزْرَ اُخْرَ ayeti hükmünce kabahat ancak %5'e verildi. O aleyhimizdeki partinin şimdi hiçbir cihetle aleyhimizde şekvaya hakları yoktur. Hatta bir mahkemede yanlış muhbirlerin ve casusların evhamları ile bizi 70 kişiyi mahkum etmek için suhi fehmiyle, dikkatsizliğiyle Risale-i Nur'un bazı kısımlarına yanlış mana vererek 80 yanlışla beni mahkum etmeye çalıştığı halde mahkemelerde ispat edildiği gibi en ziyade hücuma maruz bir kardeşiniz mahpus iken pencereden o müddei umuminin 3 yaşındaki çocuğunu gördü, sordu. Dediler bu müddei umuminin kızıdır. O masumun hatırı için o müddei umumiye beddua etmedi. Belki onun verdiği zahmetler o Risale-i Nur'un o mucize-i maneviyenin intişarına, ilanına bir vesile olduğu için rahmetlere inkılap etti. Kardeşlerim, belki ben öleceğim. Bu zamanın bir hastalığı daha var. O da benlik, enaniyet, hotfuruşluk, hayatını güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçirmek iştihası, tiryakilik gibi hastalıklardır. Risale-i Nur'un Kur'an'dan aldığı dersin en birinci esası, benlik, enaniyet, hotfuruşluğu terk etmek lüzumudur. Ta ihlas-ı hakiki ile imanın kurtarılmasına hizmet edilsin. Cenab-ı Hakk'a şükür, o azami ihlası kazananların pek çok efradı meydana çıkmış. Benliğini, şan ve şerefini en küçük bir mesele-i imaniye feda eden çoktur. Hatta Nur'un biçare bir şakirdinin düşmanları dost olduğu vakit onunla sohbet etmek çoğaldığı için rahmet-i ilahiye cihetinde sesi kesilmiş. Hem de ona takdirle bakanlar isabet-i nazar hükmüne geçip onu incitiyor. Hatta musafaha etmek de tokat vurmak gibi sıkıntı veriyor. Senin bu vaziyetin nedir diye soruldu. Madem milyonlar kadar arkadaşların var, neden bunların hatırlarını muhafaza etmiyorsun? Cevaben dedi. Madem mesleğimiz azami ihlastır, değil benlik, enaniyet. Dünya saltanatı da verilse, baki bir mesele-i imaniyeyi o saltanata tercih etmek azami ihlasın iktizasıdır. Mesela harp içinde, avcı hattında, düşmanın top gülleleri arasında, Kur'an-ı Hakim'in tek bir ayetinin, tek bir harfinin, tek bir nüktesini tercih ederek, o gülleler içinde Habib katibine defteri çıkar diyerek at üstünde o nükteyi yazdırmış. Demek Kur'an'ın bir harfinin bir nüktesini düşmanın güllelerine karşı terk etmemiş, ruhunun kurtulmasına tercih etmiş. O kardeşimize sorduk. Bu acı bir ihlasın nereden ders almışsın? Demiş. İki noktadan. Birisi, alem-i İslamiyet'in en acip harbi olan Bedir Harbi'nde, namaz vaktinde, cemaatten hissesiz kalmamak için, düşmanın hücumuyla beraber, mücahitlerin yarısı silahını bırakıp, cemaat hayrına şerik olmak, iki rekat sonra onlar da hissedar olsun diye, Fahr-ı Alem aleyhissalatu vesselam, bir hadis-i şerifiyle emretmiş olmasıdır. Madem harpte bu ruhsat var ve madem cemaat hayrı da sünnet olduğu halde, o sünnete riayet etmek en büyük bir hadise-i dünyeviyeye tercih edilmiş. Üstad-ı Mutlak'ın böyle bir işaretinden bir nüktecik alarak biz de ruhu canımızla ittiba ediyoruz. İkincisi, Kahraman-ı İslam İmam-ı Ali radıyallahu anh Celcelutiye'nin çok yerlerinde ve ahirinde bir himayetçi istemiş ki namaz içinde huzuruna gaflet gelmesin. Düşmanları tarafından ona bir hücum manası hatırına gelmemek, sırf namazdaki huzuruna pek çok olan düşmanları tarafından bir hücum tasavvuruyla namazdaki huzuruna mani olunmamak için bir muhafız ifriti dergah-ı ilahiden niyaz etmiş. İşte bu biçare, ömrü bu zamanda hotfuruşluk içinde yuvarlanan biçare kardeşiniz de hem sebebi hilkat-ı alemden hem kahraman İslam'dan bu iki küçük nükteyi ders aldım. Ve bu zamanda çok lazım olan Kur'an'ın esrarına ehemmiyet vermekle, harp içinde ruhunun muhafazasını dinlemeyerek, Kur'an'ın bir harfinin bir nüktesini beyan etmiş. Said Nursi.